Pan. Har du aldrig hørt om Peter Pan? Den lille tapre fyr, som først dukker op, når mørket breder sine vinger. Med en fortryllefe, der danser på hans finger. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Kom nu frem og fortæl os, hvordan vi kan flyve afsted. Gik herned og tag os med til den ønskeø, som voksne aldrig fik. Tag dig med til drømme. Peter Pan.